sieba z tajpa, witam. Postać śmieszna, podobny do Hobbita. Rodata gęba, głowa pod dreadem skryta. Duży brzuch, bo lubię jeść do syta. Zakochany w słowian, legendach i mitach. Pierdolę sławę od niej, tylko bania zryta. Szacunek ważny, co mi po zaszczytach. Chcę mieszkać w chacie, co strzechą kryta. Chcesz wiedzieć więcej, podejdź, pogadaj. Pewnie tematów będzie rzeka, nie lada. Poznaj ścieżki, którymi ja chadzam. Niczego tak nie lubię, jak dobrze pogadać. Pozwól, przedstawię się, Bastaj, pan witam. Miłość do Lego mam jak skała lita. Choć miejsca brak, nadal nabywam. Kocham to, mej pasji nie ukrywam. Jointy czasem owszem, raczej niewiele i rzadko. Pozdrawiam tę farmię, wesołe statko. Jak ubłona głowa, ryma mi nabita. Made in Taiwan, wszystko grafi, kolejna płyta. Wyglądam jak Hobbit, nawijam jak swoje gwiezdnych. Nie umiem śpiewać, a styl też mam średni. Ale robię co kocham, sercem to wkładam. Płynie słów miliony, słów na autostrada. Gołonowski chłopak około nogu opowiadam. Mam co opowiadać, bo opowieści stada. Mikrofon mam, mikrofonem władam. To muzyczny bunt, rymów intifada. Pozwól, przedstawię się, Bastaj, pan witam. Pole się łażę ścieżką, co świeżo odkryta. Inspiracją drzewo w liścistych habitach. Siedzę tam, gdzie stary dom, sędziwa lipa. Nieważne zima, lato, kocham każdą porę roku. Każdy dzień i porę co po skroku. Uwielbiam czytać i czytam bardzo dużo. Lubię dom, ale jaram się każdą podróżą. Na koncertach daję z siebie wszystko. Bo każdy koncert jest dla mnie misją. Muzykę lubię, lubię wplatać w nią słowa. Specyficznie, bo koło nóg mnie wychował. Skąd jestem prosty, górnicza Dąbrowa. Dumą przepełnię, nie będę głowy w piasek chował. Jestem jak jestem, podoba ci się, wiesz. Wierzysz, nie wierzysz, wiesz sobie w co chcesz. Uwielbiam dystans i polew z samego siebie. Nie lubię sztywniaków, co wiedzą lepiej. Mega szacunek mam do tych, co pokorni. Pokój mą drogą, nienawidzę wojny. Masz Bastaj, pan obraz absolutny. Bardziej rubaszny, wyrzucam smutki. Weź Made in Taipan, album nowiutki. Wasze zdrowie, polejcie mi wódki. Masz Bastaj, pan obraz absurdalny. Zwykły człowiek, trochę nienormalny. Bo osadzony w pojebanej realności. Siądź, posłuchaj, zostaw szczurom pościg.